Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Nervøse markeder og røde indeks, det var, hvad markedet havde med til os i går. Spørgsmålet er, om det blot er små rystelser, eller om der reelt er mere i den skuffe, om en alvorlig nedtur er på vej. Det ser vi på i denne torsdag, hvor det også skal handle om impact investments, og det skal det sammen med dagens panel. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Økonom, kommentator, chefanalytiker i eget selskab, Svendsen og Tudor. Ja, og jeg er min kones mand også. Sådan, ja, og meningsdanner. Det er dejligt, at du er med os. Det er du også, Kasper Holst Hansen, også velkommen til dig. Tak. Iværksætter, investor, sparringspartner, venturekapitalist og alt muligt andet. Du har særlig fokus på små tech-selskaber, og vi har haft besøg af dig før, at du har stiftet Matematik Fæsser. Det var du inde og fortælle blandt andet om i marts måned her i Millionærklubben. Den kan man også gå tilbage og finde den udsendelse i vores podcastarkiv. Det var vældig spændende at høre om det. I dag der er der også mange andre forskellige kasketter på. Kasper, kan du lige ridse nogle af dem op? Jo, altså, som du nævnte, jeg investerer i primært i tech-startups, og jeg har sådan brugt 2021 på at kaste min kærlighed på det, jeg kalder social tech, som handler om virksomheder, der fokuserer på velfærdsområdet, uddannelsesområdet eller sådan den generelle menneskelige trivsel. Mm. Det er de tre områder, som jeg så primært fokuserer på. Så der indtager jeg så forskellige roller. Jeg kan enten putte en rimelig pæn sum penge ind, men primært så gør jeg det, at jeg investerer mit hold og min tid. Vi er efterhånden blevet fire mennesker, der sidder og laver det her på fuld tid. Og jeg investerede i 8 selskaber, og et par stykker af dem, der er så arbejdende bestyrelsesformand osv., så der er masser at lave. Og Kasper Holst Hansen, jeg kan huske, at du fortalte dig sidste gang, at du kalder dig selv for en kapitalistisk hippie. Hvad ligger der egentlig i det? Jo, men det handler om, at jeg bruger penge og markedet og hele det apparat, der ligger der, til at gøre noget godt for mennesker. Mm. Og det er også sådan, jeg rundede selv. At egentlig så kan jeg godt lide at tjene penge, men det betyder pudsigt nok ikke så meget for mig, hvor mange jeg har. Jeg skynder mig at sætte mit spil til at gøre noget godt. Det kan man jo kun sige, hvis man har mange penge. At det ikke betyder noget, hvor mange man har. Ja og nej, du vil blive overrasket over, hvor mange, der har tjent mange penge, der er nervøse for at tabe dem. Mm. Jeg er ikke bange for at tabe mine penge, fordi for mig der handler det ikke om, at jeg taber dem. Det handler om, at jeg sætter mit spil på noget, jeg tror på, der gør noget godt. Og jeg går ind, hvor jeg tænker, at sandsynligheden for, at jeg også tjener nogle penge, er stor, men jeg kan godt leve med at tabe dem. Jeg har det okay, jeg sover fint om natten. Mm. Og det er sådan, men der er mange, der er bange for risiko, eller så prøver at minimere den og i forhold til afkast, og det forstår jeg godt. Og det er sådan meget over i kapitalen, ikke? Mm. Hippien er jo i udgangspunktet ikke så bekymret for, om det er mine 100 kroner, der går til en anden, hvis jeg gør noget godt for et andet menneske. Og den er jeg virkelig rundet af. Mm. Altså det opstod, det udtryk bare kort, det var min grandonkel Erik, som sagde til mig for en del år siden, så sagde han, Kasper, du er en hippie ligesom alle os andre. Og det tog jeg virkelig til mig. Ja. Det er også en flot titel at tage på sig, synes jeg. Kasper, matematikfæsser, det er jo et system, som stadigvæk bruges derude. Jeg ved godt, du er ude af det, du solgte selskabet, men det bruges altså derude på, jeg tror det er sådan noget 75% af alle folkeskoler eller et eller andet, der bruger det til at gøre børn, sådan lege matematik ind i børn. Så der er også noget socialt i det, at du vil gøre børnene dygtigere til matematik ved at lege det ind. Det her med, at tech-selskaber ind i den her undervisningsverden, edtech hedder det også på sådan lidt fancy måde, det har været under pres her det seneste stykke tid, blandt andet fordi, at Kina jo altså var ude at sige, at nu skal man passe på, at de regulerer det der område der. Hvad tænker du om hele den udvikling, der foregår derudfra? Det er ret vildt, hvad der foregår derude. Jeg havde heldigvis ikke selv investeringer i den slags selskaber. Jeg tænker to ting. Det er jo vildt at se, hvordan når man driver økonomi på en anden måde, end vi grundlæggende gør i Danmark, for eksempel, hvad der så kan ske. Ikke? Når jeg kigger på edtech i Danmark, det er der, hvor jeg er bedst. Der har vi jo et andet økosystem, der er udfordret på andre punkter. Det er simpelthen svært at bygge selskaber, der bliver tilpas store, ligesom i Kina, fordi vi kun er 5-6 millioner mennesker. Så det er nogle andre udfordringer, vi står med her. Og så er det i øvrigt også svært at eksportere det. Fordi kulturforskellene bare fra Danmark til Sverige inden for undervisningsverden, de er så tilpas store, så det kræver ret meget for at opnå en relativt lille gevinst. Og det er så også nogle af de ting, som jeg hjælper de selskaber, jeg er med i, til at knække koden til. Ja. Så du oplever ikke, at den her kinesiske regulering på en eller anden måde også smitter af på vores del af verden, sådan så folk bliver sådan mere bange for at investere ind i den del? Jeg skulle til at sige tværtimod, så hvis jeg var investor, så ville jeg sidde og tænke, okay, men så er det måske mere i Danmark eller i Europa, jeg skal investere i EdTech frem for i Kina. Mm. Og det er sagt i alt muligt glæde over for, hvad de så ellers er gang i. Ikke? Jeg har ikke noget specielt problem med Kina og sat mig ind i alt det der. Men som investor ville jeg tænke, okay, så er der bare større risiko ude i Kina, så kan jeg da lige så godt investere i nogle af de gode danske selskaber for eksempel. Mm. Kasper Holst Hansen, velkommen til dig endnu en gang. Vi vender tilbage og hører, hvad der rører sig derude i den der tech-verden, i de små virksomheder. Hvad det er, der er det nye sort på den front. Måske kan vi blive inspireret til, hvad man skal investere ind i. Lars Svendsen, vi skal lige åbne markedet. Det står du for. Det er store ECB-dag. Velkommen til. Ja, det er det jo. Men tror du, der sker noget der? Nej. Probably not. Altså, jeg tænker, de er rimelig forsigtige med deres retorik. Det gør det. Jeg tror også, det bliver sådan noget, at vi rokker ikke båden og håber, at alt det her inflationsopblussen, det vil dæmme sig lidt ned, og at det ikke løber endnu mere afsted i Europa. Ikke? Og du kan høre alle de historier, der kommer om nu, der er overbyggeri alle vejen, og der er 25 kraner ude i Nordlige Frihavn. Og du har talt det der. Jamen, jeg tæller dem hver dag, og vi er lige ved at røre 25, tror jeg nu. Og det kunne jo godt tyde på, at så kan man gætte på, hvor meget det koster at have sådan en stående, og hvor meget de bygger kommer til at koste. Men og PFA-kunderne kan jo glæde sig til, at deres afkast vil jo bestå i, at de har højere omkostninger på, at de skal sidde i et nyt hovedkontor og kigge ud over vandet, indtil de bygger Palmøen over på den anden side. Men det er sådan lidt vent og se. Vi ved ikke rigtigt, hvor vi skal hen. Det er sådan, markedet er dybest set gået stå. Det er den korte. Der er pause. Det er gået stå. Vi er både i mest i USA, men også lidt i Europa. Man ved ikke rigtigt, hvad vi skal skyde efter, og Asien har trukket faktisk lidt opad de sidste par uger. Men det kan heller ikke rigtig noget. Så det er sådan, også fordi, altså hele det der corona for tredje eller fjerde gange, er det noget, som er seriøst alvorligt, eller er det bare noget, vi må sige, ja, det må vi lære at leve med, og sådan er det. Det er jo det, jeg mener, det skulle vi allerede have gjort første gang, men har de efterhånden fået lært det? Og hvis de ikke har det, og vi skal lukke ned en gang til, der har lige været ballade med havnene ude i Kina, og den der, det giver jo sådan en manko i lang tid, indtil det er blevet rettet op igen, at så må man sige, jamen så går der jo kuk i det, og det er sådan set det, der alle frygter. Og så renterne vil tykke lidt op af, det gør de næsten ikke, men olieprisen er lidt høj, og valutamarkedet er det hurtigste af alle markeder i verden. Og normalt, hvis der sker noget, så er det der, og der sker intet. Mm. Det er dødt som, jeg ved ikke hvad, det er bare Men er det stillhed før storm, Svendsen? Ja, det ved jeg. Det kan det jo være. Og normalt er oktober, september og oktober jo ikke særlig gode. Og vi har faktisk, så vidt jeg forstår det, fire valg. Altså sådan nogle parlamentsvalg her i løbet af september. Ikke? Og det vigtigste er Tyskland den 26. september. Og så har vi Rusland. Jeg ved ikke, hvad dag det er. Men det, jeg har prøvet at google. Det står der ingen steder. Det interesserer mig altså ikke. Man er interesseret for, at den samme mand er stillet op tre gange og sådan noget, men det fremgår ikke. Det må jo en eller anden, der må vide, hvad det er i Rusland. Og så har vi Canada, det om 14 dage, og Norge er på mandag. Mm. Så der er jo ligesom nogle sådan rimelig vigtige, og det er især Tyskland, der er vigtige. Jeg tror jo, at det bliver et eller andet rødt-grønt flertal, og dermed en mere afslappet, midtersøgende linje, end Merkel havde i. Hun har jo siddet i tre gange, eller fire, hvor meget det blev til. At det er jo ligesom, at amerikanerne har det her udsagnsord, der at google, og i Tyskland har man det udsagnsord, der hedder Merkel. Det betyder, at man sådan minkelerer noget på plads over lidt tid. Vi venter lidt og ser, hvad det gør, og sådan noget. Så finder ud af et eller andet, ikke i morgen, som hende der Thorning sagde, men vi får en ny løsning. Det varede måske et par uger, og sådan noget, så fik de bakset noget på plads, uden at folk blev uvenner. Så det har ligesom været hendes stil, men Men hun har jo ikke fundet ud af at gå i tide, så derfor bliver det nok de røde. Nu trækker du de der valg op. Altså, jeg synes, at du plejer at være en mand, som siger, at det betyder ikke noget som helst, om det er den ene eller den anden, der sidder ved bordenden. Det gør det heller ikke, men, og det siger de jo også i øvrigt op for Norge nu, at det er ligegyldigt, hvem der får magten bagefter. Det er det jo nok også. Men pointen, det betyder jo noget, fordi der er mange mennesker, der er naive, der tror, at demokrati er alt det, der betyder noget. Så hvis der er nogen, der tror på, at det der betyder noget, så betyder det jo noget. Altså, det er ligesom den mekanik. Ja. Det betyder ikke noget for mig. Men verden, det kan betyde noget på markedet. Ja. Og det er jo så mest et spørgsmål om Tyskland, fordi vi har jo hele det der ballade, der hele tiden har kørt. Skal vi have en hård euro eller en blød euro? Og det er, hvis vi får en socialdemokratisk grøn regering af en eller anden slags, vil det jo blive til, at vi får en mere blød euro, og der vil ikke være så stor uenighed mellem syd og nord, som der har været. Til gengæld kommer der så en anden. Det er, nu taler vi store tanker. Det har jeg jo skrevet om for længe siden her inden også, hvis I læser det, at det bliver jo ikke nord-syd i Europa, hvis vi får en rød-grøn. Det bliver øst-vest. Mm. Fordi så bliver det jo en konflikt mellem over øst på. Der er de jo ikke interesseret i alt det der kulturradikale opgør med LGBT og alt det der. Stop. Herovre der er vi for længe siden rykket i en eller anden grad af neonationalisme. Så bliver det bliver en øst-vest-konflikt i Europa, der er udsigt til i de kommende år. Men de er ikke så velhævende som os i vest. Så derfor så, og pengene bestemmer. Så hvad tror du endnu med? Ja, vest har flere end øst. Lars Svendsen, du har skrevet om det inde på Jørgen, der kan gå ind og læse mere om det. Du har også skrevet, nu bare lige for at runde, fordi vi skal snakke så meget politik, vi prøver at holde det på et minimum, men altså Svendsen, du har altså også skrevet om det her nye udspil fra regeringen forleden, der kom omkring skat på aktieafkast, der skal stige. Det har du skrevet om, det kan man finde derinde på Euroinvestor. Og hvis man tror på alt det med, at den socialdemokratiske model går ud på, at man har et erhvervsliv, der skaffer nogle penge, som så det offentlige misbruger på det groveste, ikke? At der må sidde og sige, at det her med, at de tror, at man kan få folk ud fra Brøndby til at lave noget og redde nationen, det går jo slet ikke. Så derfor det er nonsens, og vi skal bare fra aktiemarkedet sende en masse penge den vej. Og det er jo morsomt, at den ene dag står de om tirsdagen og fortæller, at der er 1 milliard i råderum, man kan forhandle med de røde om. De skal jo forhandle til venstre, ikke? Og næste dag, så kommer de ud og fortæller, at nu vil de have 1 milliard mere i skat på aktier. Så kunne de bruge den milliard. Der forhandler vi ikke, for det er mig, der sætter tiden. Lad os vende tilbage til aktiemarkedet. Siemens Gamesa var en af dem, der fik et... er ikke bande, Svendsen. I går var det Siemens Gamesa, der fik en ordentlig gok i nyden, og det gjorde Vestas sådan set også. Der var måske bare dårlig stemning. Siemens Gamesa, de fik altså sænket anbefalingerne fra overvægt til neutral af JP Morgan. Det var altså noget, som lige satte sig også på vindmølleaktierne her i Danmark. Og så var der Mærsk, som var ude at investere i en kanadisk startup-selskab, Waste Fuel, Lars Svendsen. Er det interessant at holde op? Ja, det er jo lidt... det tror jeg ikke. Det er sådan noget, at de gerne vil have lidt at pynte sig med. Men de har jo også involveret sig noget i det her allerede, og det er jo sådan, via, tror nok, Mærsk Holding, altså et højere niveau end det børsnoterede selskab, hvor de er gået ind i alt det der med at lave spildeplast, enten at lave det om til ny plast eller til biofuel, ikke? Men det er en noget håbløs økonomi der i det. Men det er sådan set det er, altså det er jo mere sådan altså den grønne underholdningsafdeling, kunne vi ikke kalde det. Så kan vi håbe, at det bliver til noget en gang med fremtiden, men det er ikke noget, jeg mener kan... Men det, de er jo interesseret i virkeligheden, det er jo at skaffe, hvis det bliver det, metanol. Altså grøn metanol, det der Power to X. For hvis man skal have 630 eller sådan noget lignende containerskib, der skal sejle med det der, ikke? De første 6 skal bruge, så vidt jeg forstod... De bruger 100.000, var det 100.000 tons om dagen, ikke, eller hvad det var. Altså, det er jo... Nej, det passer ikke. Men hvad hedder det? At det var jo, det er jo nogle enorme mængder, de skal bruge, og det er sådan set det, de er interesseret i, at få løst det her, fordi man ved ikke, om det er den type brændstof, man skal have, og motorer af det der. Det er så en gammeldags dieselmotor, men der bliver modificeret. Men fra Oman... BRV, diesel eller energy system sidder det faktisk om dag. Men altså, det er sådan det går ud på, så derfor er det early days med alt det der. Det er det, og det er også early days med børsdagen. Vi har lige åbnet markedet, vi handler rundt nul, men det er altså til den røde side i hvert fald herhjemme i Danmark, så vi fortsætter altså den lidt flot marked, siger Lars Svendsen. I dag, der skal vi tale om impact investment, så det skal vi med Kasper Holst Hansen, der er på besøg her i studiet. Lars Svendsen er også med os, og du kan blande dig i debatten, hvis du vil være med, så skriver du bare ind til mig på 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Miu i starten i din sms, men så ellers bare send den afsted på 42 42 03 21. Impact investments, bæredygtige investeringer eller slet og ret investeringer, der gør en forskel. De her begreber, de er altså på ingen måde nye, men de har måske fået en slagside over mod de grønne investeringer. I dag der tilter vi dem lidt den anden vej og ser på investeringer, der omhandler vores sociale vilkår, muligheder og potentialer. Og det gør vi sammen med dig, Kasper Holst Hansen. Du er jo tech-investor. Det fik vi slået fast i starten. Det er altså de små virksomheder, som du primært investerer ind i. Og først og fremmest, så kunne jeg tænke mig at høre, hvad er det egentlig, der rører sig i det der nederste lag af tech-virksomheder? Altså, hvad er det, der bliver det nye sort måske? Eller hvad snakker I om i den der del af fødekæden? Det er et stort spørgsmål, og jeg har jo dem, jeg har... Du har 45 minutter til at svare. Ja, det har vi, og det var dejligt, ikke? Jo, men dem, jeg har berøring med, som er inden for det her social tech-område, men altså også i periferien af, for jeg har jo faktisk også andre investeringer, ikke? Mm. Det kan jeg komme ind på. Men helt tidligt, så fokuserer man jo meget på at bygge det som en abonnementsforretning, og sørge for, at de kunder, man kaprer til at starte med, at det bliver blivende kunder, så man kan bygge forretning ud fra det. Det gør det meget, meget lettere at rejse penge senere hen, hvis det er det, man vil. Husk på, jeg er typisk den første investor, folk møder, og så vil de jo gerne hen til nogle endnu større beløb af penge, ofte for virkelig at kunne skalere forretningen. Og der er man jo så nødt til at forstå, hvad det er, at de investorer, der lægger 1, 2, 3 eller 10 millioner kroner, hvad de ønsker sig at se for at gå med. Mm. Og der, det at have en abonnementsløsning, det er helt klart noget, der er fokus på. Så er der også mange, der tænker i at bygge økosystemer inden for de tech-løsninger, de laver. Så det kan være noget omkring, at forskellige brugere kan interagere, som så skaber noget værdi på den måde. Så det er meget det, jeg møder. Og så møder jeg faktisk også mange, der sådan, nu det er også dem, jeg møder så, ikke, at der faktisk gerne vil gøre noget godt. Mm-hmm. De prøver at tænke den her bæredygtighed ind. Men det er jo svært, hvis man vil lave en logistikløsning for eksempel, og så være grøn fra start, ikke? Altså nu tænker jeg en IT-løsning på det, ikke? Så er det nogle andre felter, man vil fokusere på, og det er her, hvor at jeg så advokerer for den her mere sociale ansvarlighed. Ja, for Kasper, det er jo sådan, at det er gået rygende stærkt med den teknologiske udvikling gennem de sidste mange år, og det ser ikke ud til, at tempoet sådan tager af. Det fortsætter derudad. Vi står måske i virkeligheden kun lige i starten af den teknologiske udvikling, som hele verden skal igennem sådan de næste, hvad ved jeg, 50 år eller sådan noget. Den her slagside, som der måske også ligger i den udvikling, som handler om, at nogle mennesker i hvert fald bliver left alone på perronen. Altså, der er nogen, der bliver efterladt. Der er nogen, der måske får det dårligt af, at vi indretter vores samfund på den måde, at alle sidder og skal kigge ind i en skærm, og vi har computer og mobiltelefoner med os hele tiden. Kan vi rette op på den? Jeg mener, at teknologi kan være med til at løse det. Mm. Det handler om, hvordan vi bruger det. Nu har jeg jo været med til at digitalisere folkeskolen. For da jeg kom ud med matematikfæser i august 2010, så var der faktisk ikke rigtig noget seriøst digitalt derude, ud over det, der hedder Clio i dag, man hed Clio Online dengang. Det var det eneste, der var. Og vi blev mødt af, vi er ikke sikre på, at eleverne har internetadgang derhjemme, og har vi computer nok over på skolen, du ved. Vi har glemt det der. Men den er så blevet digitaliseret nu, folkeskolen, i meget høj grad, og jeg har alt muligt respekt for de mennesker, der har gennemført det på så kort tid. Det har vi glemt at rose dem for, men det kan de så lige få den første ros her. Sådan. Alle de mange dygtige lærere og skoleledere derude. Men så kommer næste problem, det er, at når man digitaliserer det så meget, computer og tablets over det hele, og en masse digitale muligheder, hvordan husker vi lige væren sammen derude? Altså, jeg sender jo ikke mine børn i skole, for de skal sidde og kigge matematikfæsser i 8 timer, selvom jeg har lavet programmet. Det er et genialt program til at støtte børnenes læring i matematik, men det er jo ikke derfor, de skal gå i skole. De skal jo lære en masse sociale kompetencer, de skal lære sammen, de skal opleve, at jeg er måske god til en ting og dårlig til noget andet, men sammen løser vi det, osv. osv. Og så bruge det digitale smart på den måde, det er for mig at se det, der skal ske i 20'erne i den danske skoleverden. Det er, hvordan får vi produkter ind, som er digitale af natur, men som er fysiske i den måde, vi bruger dem. Mm. Så børnene ikke kigger på skærmen, men på hinanden og støttes digitalt. Og de muligheder, de er der i dag. Og jeg er selv indblandet i et par startups, som løser de opgaver og er ude og teste produkterne i øjeblikket. Og det er helt vildt, som det rykker. Så det er inden for den branche, jeg kender, hvor at jeg kan se, at der er en mulighed for at følge den teknologiske udvikling, samtidig med, at vi faktisk oplever, at vi bliver mindre digitale. Altså, jeg synes jo, det er mega fedt, at der er nogen, der sætter fokus på det her også, Kasper. Det er måske hippien, som så taler lige nu, der på en eller anden måde ser, at der er nogle problemer, og vi skal gøre noget. For der er jo nogle problemer, men har tech-verdenen, altså overordnet set, har de ligesom, at anerkender de det også, eller er det en kamp, du er op imod sådan nogle store kapitalistiske tech-selskaber? Jeg oplever ikke umiddelbart, at tech-selskaber og så videre, de har jo deres dagsorden, de har deres forretninger. Altså det jeg generelt oplever med større selskaber, modne selskaber, jamen der er en masse strukturer. Jeg solgte jo selv et halvstort selskab, ikke? Mm. Der var en masse strukturer og rammer, som man er nødt til at køre, og som virker, men det gør jo også, at manøvredygtigheden og så videre bare bliver sværere, ikke? Så om det er på dagsordenen, det synes jeg egentlig ikke umiddelbart. Jeg tror grundlæggende på, at når der virkelig skal ske noget forandring, så kommer det nedfra. Mm. Det er sådan nogle tosser som mig, der kommer med et eller andet, og så prøver vi at se, om det virker. Og så jeg er også en, der accepterer, så en gang imellem, så går det jo galt, så bliver jeg latterligt gjort, og det har jeg det fint med. Så tager jeg det tilbage, lærer af det, og så kommer vi tilbage stærkere. Men meget af den her sådan grundlæggende forandring, det kommer nedefra. Det var altså tre andre ud over mig, som startede digitaliseringen af folkeskolen i Danmark. De tre founder, Clio og mig. Det var for dybest set os, der lavede Epicenter. Det var ikke de store etablerede virksomheder, fordi det er ikke det, de er sat i verden for. De var så med til at investere ind i det og så videre, da vi andre ligesom havde vist vejen. Og det er sagt i alt mulig respekt for de store virksomheder. De er bare dygtige til nogle andre ting. Mm. Og det er det samme, vi har brug for i alle mulige brancher. Der kommer nogen, der tør træde ud og gøre noget. Og det er jo det, jeg også oplever, det er, at der er mennesker, der for eksempel er socialrådgiver eller et eller andet, som træder ud af systemet. Og så siger, nu vil jeg gerne. Men mange af de her mennesker inden for velfærd og uddannelse og trivsel, de er enormt svært ved at drive god virksomhed. Og det er jo en af de udfordringer, vi har, når vi gerne vil lave social tech, altså social ansvarlig teknologi, der hjælper mennesker til at blive en bedre udgave af sig selv. At vi har nogen, der ved meget om området, og der er dygtige til det, men de har svært ved at kommercialisere det. Mm. Så altså flytte det over fra hippiesynspunktet over til, at man kan betale sine regninger og videreudvikle produkter. Ikke? Så det er så der, du prøver at stille dig i det der continuum af, hvis vi siger, at hippien er ude på den ene side, og så kapitalisten er ude på den anden side, der prøver du ligesom at stille dig i midten og føre de der gode kræfter sammen. Jeg bygger bro. Jeg er meget polariseret som menneske. Mm. Altså det ligger i begrebet. Jeg er næsten, altså jeg, det hedder sådan, du ved, invers normalt fordelt eller sådan et eller andet. Altså at det er helt ude ved polerne, at jeg eksisterer, og det er derfor, jeg er så møgbesværlig. Men det er nok også derfor, at jeg ser... Men det er også derfor, du er møgspændende. Kasper, det var så dine ord, ikke? Tusind tak. Det var det. Kasper, hvad hedder, du sagde, at I havde investeret ind i 2-3 stykker, som allerede er på vej med nogle løsninger. Hvad er det for nogle løsninger? Fordi jeg tænker, gigantiske store problemer. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man skal løse det her med, at altså, vi er allerede så vant til at sidde og glo ned i den der telefon, og man kan jo ikke gå ind på en eneste station, eller i et tog, eller en bus, eller på gaden, uden folk, de stiger ned i den der, og det kan da ikke være godt for os. Nej, men jeg vil jo selvfølgelig meget nødig stå for herlige noget, jeg selv også er involveret sådan økonomisk i, men på opfordring, så gør jeg det alligevel, ikke? Og så den ligesom disclaimet, ikke? Men tag nu et eksempel her, hvor det er, at der er nogle kreative mennesker, der har lavet sådan nogle skiver, som du kan lægge på undervisningsgulvet, og som kommunikerer med en stander, og hvor det så er, at du kan lege ved, at de lyser, og de kommunikerer til dig, hvor børnene i hold hopper rundt og laver alle mulige lege, som både øger bevægelsen og trivselen osv. Og det gør det jo ikke alene, men det gør det lettere for lærerne, at de får simpelthen et værktøj mere til det. Men der er altså ingen, der kigger på en skærm. Men det er stadigvæk teknologi, det kommunikerer med skyen, det samler data på, hvad man laver, så det kan støtte læreren i, hvad fik vi ud af det. Der er en syndflod af lege i det, som man bare trykker, og så er man i gang. men så serverer du det hele for fødderne af appen, i stedet for, at alle skal sidde og have en skærm. Så her der er det altså, at man skal bruge én iPad eller én tablet, det behøver selvfølgelig ikke være for Apple, til at lave lejen, og så selvfølgelig de produkter, som den her virksomhed sælger. Ikke? Mm. Men det er jo en måde at løse det på, hvor man er så at sige er device uafhængig, frem for at vi er afhængige af, at hvis der er 600 elever på en skole, så er der 600 devices. Og så er der andre, der laver noget med vores stop-motion-film, hvor det er, at man kan tage alt det legetøj, man er, genstand, man har på skolen, og så kan man så sidde og kreere sådan nogle små stop-motion-film, der er ret populært, altså hvor du dybest set sætter farten helt ned og speaker selv og præsenterer det for hinanden. Men igen, så er det er meget få devices, man skal bruge. Og det er den slags løsning, jeg synes, der er spændende. For at nævne et par stykker. Ikke? Men det lyder som om, Kasper, det primært er til børn, at du investerer ind. Nu er det i hvert fald lige de virksomheder, du nævner her. Jeg tænker, der er jo ufattelig mange af alle os andre, som også render rundt og måske får lidt ondt i livet af og gebærer det også i den her teknologiske verden. Er du slet ikke inde på det fokus? Jo, det er jeg også. Mm. Og det er derfor, at jeg har faktisk brugt en del tid og tænksomhed sammen med mit hold i Flying Biscuit på at finde frem til, hvad er i grunden det her socialt ansvarlige teknologi, hvor vi siger, at der er velfærdsområdet, og der er uddannelsesområdet, som det vi snakker om, og så er der trivselen. Og trivselen handler om os enkeltvis, og hvor at jeg pt. Er med i noget, der hedder My Enemy, som handler om at støtte familier og børn i at håndtere nogle af de svære situationer, der opstår. Altså, jeg har jo selv oplevet også, at lige pludselig var en af mine børn måske lidt vred eller usikker på sig selv. Og så kan man så få hjælp til den slags. Og der er jeg også i gang med at gå ind i nogle flere selskaber der. Men der er helt klart nogle vanskeligheder der, for der er vi inde i det, man sådan populært sagt kalder business to consumer. Og så typisk også noget med apps, fordi du så skal være i lommen på folk, så at sige. Og det er bare... Altså, der er rigtig mange, der ikke er lykkes med at få det til at blive økonomisk attraktivt. Mm-hmm. Altså, der er langt flere, der laver en app, der bliver økonomisk uattraktiv, end en, der bliver attraktiv. Så det og sådan er gamet, ikke? Ja, men der har jeg dialog med et par stykker pt. Om, hvordan vi gør det, ikke? Men Kasper, når nu vi taler impact investment, så plejer vi meget ofte i det her program at tale om de grønne investeringer. Og det er jo faktisk sådan, at de grønne investeringer, de kan godt følge med afkastmæssigt på alt det andet, der er derude. Mm. Altså man får ikke nødvendigvis dårligere afkast, fordi man investerer grønt. Det lyder som om, at man er nødt til måske at acceptere lidt dårligere afkast, hvis man tager impact investment derhen, hvor du gør, altså at det skal være sådan en social ting. Og det er en tanke, jeg selv går og bruger en del energi på. Og jeg er nået til, at jeg kigger på afkast i tre dimensioner. Fordi vi har det almindelige økonomiske afkast, som vi kender. Ikke? Jeg køber en Carlsberg, så kan jeg sælge den igen, og hvis det gav en gevinst, så har jeg pengene med det samme, eller hvis man investerer grønt eller et eller andet. Men så kigger jeg også på samfundsafkastet. Altså, hvad er det i grunden, samfundet får ud af det her, som ikke er mig? Og så tænker jeg på den sidste dimension, der er den medmenneskelige. Og den letteste måde at forstå det her sådan rimelig flippet tankegang, det er ved at give et eksempel. Og nu er jeg jo ude af matematikfæsser, så derfor kan jeg jo helt frit bruge det som eksempel. Virksomheden endte jo med at blive rentabel og skabe en masse afkast til dem, der nu fik den. Og jeg havde jo nogle investorer, der lavede et rigtig, rigtig pænt afkast. Altså det var jo en venture-investering, ikke i den helt høje ende, men en af dem, som de var rigtig glade for. Så det gav et økonomisk afkast. Så var der samfundsafkastet, der blev både betalt skat og moms, og jeg ved ikke hvad hele vejen, men så var der også et indirekte samfundsafkast, der gik på, at der blev besvaret 350 millioner spørgsmål om året. Og hvis man siger, at en lærer skulle have brugt 10-12 sekunder på at rette hvert spørgsmål, og hvis vi nu leger, at en lærer arbejder 1.926 timer, som er det, der står på Skolelærerforeningens hjemmeside, og at de får ca. 250 kroner i timen, så er der altså samfundsgevinst for mellem en kvart og en hel milliard kroner alene der. Så kan man sige, at det var ikke penge, jeg fik, var det nogen regeringer og alt muligt. Nej, men det er jo noget værdi, vi skaber sammen. Mm. Og så den medmenneskelige, det er faktisk nok det afkast, jeg er allermest stolt af. Her, når jeg står efter fæsserdagene, at jeg møder børn og voksne, som siger, hvor stor betydning det har for dem, at børn, der er blevet gladere for at gå i skole. Og det er jo noget, der sker sådan gradvist, og det er jo ikke kun på grund af matematikfæsser. Altså, det er det jo ikke, men det er også på grund af det. Der er nogen, der så tillægger det værdien, ikke? Så er der masser af lærere, der gennem tiden har sagt, at de bliver mindre stresset af at kunne håndtere et større opgavepres i en skole, som vi har været ganske dygtige til at presse med reformer og alt muligt andet. Altså, jeg mødte få lærere, der synes, det var fedt at få alt det, der hævet ned over hovedet, ikke? Men i den hverdag, der har de så sparet noget tid og fået noget overblik og noget, altså, så det er den medmenneskelige del. Mm. Og det er noget af det, jeg måler det på i dag og ikke gået i gang med. Og derfor kan jeg godt leve med, lad os sige, kun at tjene 15% på min investering om året og ikke 20. Og så til gengæld vide med mig selv, at jeg efterlader en masse gode ting andre steder. Mm. Lars Svendsen, vil du også kunne være villig til at gå ned i afkast, hvis du vidste, at du gjorde noget godt for samfundet med dine investeringer? Ja, det gør man vel også på forskellige måder, hvad man laver. Nu har du sådan integreret det der i dit liv. Og der er der mange af os, som laver et eller andet, som vi aldrig får en krone ud af, og hvor vi gør det for den gode tings skyld. Altså Persson, han er jo fodboldtræner i en eller anden klub i Tornby, United, eller hvad hedder det, ude, ikke? Og det får han, så jeg ved ikke noget for, andet end ulejlighed, og bliver beskidt og skal have ordentligt brugsbrænd, når han kommer hjem, og bruge en frygtelig masse vand på det, som kommunen kræver afgift på. Så hvad hedder det, det mener jeg da, og det er et udmærket perspektiv. Det, som er det tricky omkring alt det der med IT, jeg mener jo nærmest, IT langt her vejen er skadelig. Det er også, at jeg er en gammel stodder. Men hvad hedder det, at det er jo, IT er ved at blive ligesom biler. Altså biler, har jo konstitueret, formet vores samfund i den grad. Mm. Altså byerne ser ud, som de gør, på grund af biler, veje og landskaber og alt muligt mellem himmel og jord, er lavet ud fra bilernes krav. Og det ser ud til at fortsætte. Nu bliver der så nogle elbiler og sådan noget, og hvis vi en dag får nogle fjernstyrede telefonbokse, som kan finde ud af at køre i en anden digital jernbanesystem eller kæde, eller hvad du kalder det for, så bliver det nok noget andet, men det er jo ligesom det gør. Og det samme er jo det, der sker med IT. At vi konstituerer jo et samfund. Hvis du vidste, hvor mange jeg kender, de mennesker, du kender i dit liv, det er jo typisk nogen, som ligger et eller andet afstand af den alder, du selv har. Og jeg kender jo så temmelig mange, som er, jeg er 65 år, som er et eller andet over 70. Og ved du, jeg hader teknologi, og de hader det jo endnu mere. Der er nogle mennesker, der ikke kan finde ud af at betale en regning. De er blevet fremmedgjort for det her samfund. Og det vil sige, det eneste positive, der var det der politiske parti, som nu er forsvundet, der hed Alternativet med ham, de der samlinger af mærkelige mennesker. Ja, det eneste fornuftige, de overhovedet foreslog, det var retten til at være analog. Det har de faktisk foreslået. Mm. Og det er jo egentlig... Så dem stemte du på? Nej, det gør jeg ikke. Jeg stemmer jo ikke. Jeg har ikke stemt siden 2001, hvor jeg tog fejl med ham Fogh, fordi vi skulle af med Nyrup. Oh. Den ene ulykke afløste den anden. Men hvad hedder det, og derfor er jeg også medskyldig i den der forbandede krig i Irak, som han jo fandt på, at vi skulle ind i. Men hvad hedder det? Så IT er problemet? Det samme med problemet? Jamen, problemet er, det konstituerer jo vores samfund. Og når så det er blevet sådan, du kan jo se, når de rækker fingrene op og siger, hvor mange har Microsoft, ikke? Bum, ikke? Altså, styresystemet, det sidder stort set i alle computer, men også i det andet. Mm. Og så får du jo, det er jo monopolkapitalisme, det her. Og hvis du gør det, og i USA siger man, det er fint, fordi de har et erhvervsliv, der er gået nedenom og hjem, og det er afviklet i USA. Men de har det her. De synes, det er fint. Lad det endelig køre. De splitter ikke monopolerne ad, som de gjorde engang med olieindustrien, ikke? Helt tilbage i 1910, eller når det var. Men så her i de socialistiske lande i Europa, der er det så staterne, der gør det. Og sidder og det er da latter, når jeg går ind på borger. Nu må jeg lige tage færdigt op i. Når jeg går ind på borger, skal jeg acceptere cookies? Det er simpelthen nødt til. Kasper Holst Hansen, har Lav ret? Altså en ting er, at der måske er nogle borgere, og nu nævnte du selv Lav, 65 år. Vi er fremmedgjorte. Fremmedgjorte for samfundet, men altså det er vel et bredere samfundsproblem, hvis IT på en eller anden måde fylder så meget, at vi kan, ja, jeg vil lige sige, kende os selv. Så jeg har lyst til at flytte problemstillingen et andet sted hen. Ikke? Jeg ser sådan på det, at vi har nogle kæmpe udfordringer samfundsmæssigt i Danmark. Og vi bliver ældre og ældre, og det er jeg rigtig glad for på mange menneskers vegne. Vi har også en tendens, der peger på, at vi dybest set har lyst til at arbejde lidt mindre. Og vi kunne godt tænke os, at der er mere rummelighed, når vi uddanner os. Vi kunne tænke os livslang læring, og jeg kunne blive ved. Måske også mere ferie i løbet af et år osv. Hvordan løser vi det? Helt grundlæggende, så er der ikke råd til det, hvis vi fortsætter med den model, vi kører i dag. Så vi er nødt til at gøre, som vi plejer her i det her land, og være smartere. Og der mener jeg, at teknologi virkelig kan hjælpe os, hvis vi bruger det smart, så vi undgår for mange af de faldgrupper, som du nævner der, Lav, hvor at nogle af dem vil der formentlig være nogen, der sådan er lidt mere tech-entusiaster, ligesom mig selv, der vil sige, at den abonnerer de ikke helt på, vel? Men altså, fred nu være med det, ikke? Men det er noget af det, som jeg gerne vil løse, som jeg gerne vil være med på, og det er derfor, at jeg er gået i gang med at fokusere på at bruge teknologi til at løse vores så at sige, sociale problemer, og gøre det socialt ansvarligt, fordi det er det, de unge gerne vil have. Altså, når jeg snakker med unge mennesker, så er der ikke nogen af dem, der siger, Kasper, sørg for at rave en masse penge til dig, så du kan blive Danmarks rigeste mand og sådan noget. Men de synes, det er ret fedt, hvis det er, at jeg gør det ansvarligt, hvis jeg tænker på ikke kun mine egne børn, men andres børn. Det er dybest set det, de siger, når jeg snakker med dem. De siger det ikke helt så konkret, men det er det, jeg omsætter det til. Så det synes jeg faktisk, vi skulle være nogle flere, der gjorde. Enig. Kasper Holst Hansen, du har jo også ved at starte en fond, The Social Tech Fond. Altså, det er ikke noget med, at man sådan kan investere ind i den som almindelig privat investor, så lad den bare ligge der. Men der er du jo ude at tale med nogle af de helt store kapitaltunge virksomheder. Det er jo virkelig kapitalisterne, du er op imod. Er de ligesom villige til at hoppe med på den her? Ja, det er fint, at vi får noget afkast, men måske ikke helt lige så meget, som hvis vi gik for eksempel i aktiemarkedet. Der er noget resonans. Ja. Det er der. Hvordan lyder den? Jeg kan jo godt fortælle, hvor skør en kugle jeg er, ikke? Så jeg fik denne her idé sammen med en anden i starten af året, at vi skulle ud og rejse 1 milliard kroner til det her. Et tal med 9 nuller på. Og det har jeg aldrig set så mange penge. Men jeg tænkte, nu, det en gang skal være den første. Og så vi lavede en rigtig god plan og havde en del møder. Og der var faktisk en oprigtig interesse. Det, jeg møder, det er selvfølgelig, prøver at du sådan lige frisk frem, du er kommet ud af det der eventyr, og vi vil måske gerne lige se dig bevise dig selv på et altså i anden division, før du skal spille Superliga. Og det synes jeg så faktisk er et fair argument. Men der var resonans og interesse. Det vil jeg gerne kvittere for. Så det er så den rejse, jeg er i gang med nu, der siger, fint, jamen, jeg fik ikke de store billetter til at starte med, men det skal ikke betyde, at jeg ikke kan række ud efter dem. Jeg har så mødt andre, som heldigvis også rejser penge til området, for eksempel den sociale kapitalfond, som er lykkedes med at rejse en del penge. Det glæder mig overordentligt. Så nu er jeg gået i en anden retning, og siger, okay, hvis dem med rigtig mange penge, de synes, jeg lige skal øve mig først, eller et eller andet, det er din holdning til, så nu er jeg gået i gang med at spørge i den helt anden ende, almindelige danskere, og sige, har I lyst til at være med? Er der nogen, der vil investere så lidt som 5.000 kroner, jeg bakker mig op, så lytter jeg gerne. Fordi hvis der er nok, der vil det, jamen, så finder vi en løsning på det. Okay, fordi hvor langt er du kommet med det? Jamen, det er jeg så langt med, så man kan jo bare gå ind på vores hjemmeside på Flying Biscuit og skrive sig op. Det er ganske uforpligtende. Jeg er bare interesseret i at høre, er det her noget, som almindelige mennesker tænker, den klarer du bare helt selv? Og så gør jeg det. Jeg bruger de penge, jeg har på det her. Eller er det noget, så hvor at vi lige pludselig sidder og ser, hold da fest, vi har faktisk en del tilsavn på det her. Altså, jeg er i gang med at samle holdet, der skal gøre det. Men Kasper, der er jo vitterlig meget langt fra 5.000 kroner ad gang, og så helt op til milliarden. Hvordan har du tænkt dig at spille varmt til den der Superliga, som du taler om? Jo, men jeg mener, jeg er godt i gang. Og det er alene af den årsag, at jeg har jo en eksisterende portefølje af virksomheder, 8 selskaber, jeg har investeret ind i, hvor at de fleste af dem, det går den helt rigtige vej. Og dem, som jeg ikke nævner her, det er fordi, at vi lige skal et par måneder længere frem, så jeg kan se det virke. Jeg har så gjort det, og det er vigtigt at sige, at jeg har den oplevelse, at når man virkelig er socialt ansvarlig, når man starter virksomhed, så tager det bare længere tid at få fodfæste i markedet. Og af den årsag, så er jeg allokeret cirka 1/3 af min portefølje til selskaber, der er bare rent tech. Og det sådan så, at lige pt. Min vægtning, sådan 2/3 af de selskaber, som er inden for det her social tech-område, og resten af dem, det er nogen, hvor at, de simpelthen balancerer min portefølje, som alle andre også vil gøre. Mm. Jeg gør det bare helt dernede, hvor det er super risikofyldt, kan man sige. Ikke? Mm. Men mit mål er, at vi når op på 100% på det. Og jeg mener, jeg er godt i vej, men jeg har jo ikke, i al ærlighed, så har jeg været i gang i præcis et år. Jeg har ikke det der helt tydelige proof point endnu. Men sådan er det jo med mange gode ting. Når proof pointet er der, så er prisen jo 100 gange op. Ikke? Så sådan er det bare. Og så har du i det mindste fået taletid blandt nogle af de der store pengekasser, lyder det til, at du fik så ikke nogen penge ud af det, fordi de skulle lige se, at du kunne spille lidt bedre fodbold, hvis det bliver i den terminologi. Ja, ja. Men Kasper, altså, det er jo også på en eller anden måde, altså jeg tænker bare, holy moly, en opgave, det der med at gå ind og nærmest skulle ændre hele den der finansbranche, for det handler jo også om, at der sidder, nu ved jeg ikke, hvem du taler med, men der sidder jo en masse kapitalfonde og pensionskasser og alt muligt andet, som har mange penge på bogen, men de sidder jo helt, sådan helt ned til junior porteføljeforvalteren og kigger på, at jeg får min bonus, hvis jeg laver det og det i afkast. Så hvad tror du, han vælger? Altså, han går nok efter at lave mest muligt i afkast, fordi det kommer ham selv til gode. Den der kamp der, hvad tænker du om den? Jo, men det er jo der, hvor... Altså, jeg forstår det jo godt. Mm. Jeg forstår grundlæggende godt, når man bygger en pensionskasse, eller... Nu havde jeg fornøjelsen af for mange år siden at lære Bo Fode, der sidder i spidsen for ATP, at kende. Ikke? For jeg underviste sammen med ham, det er sådan skørt at sige i dag. Ikke? Altså, det er jo et kæmpe ansvar, den mand har. Ikke? Og så selvfølgelig skal han jo sørge for, at det virkelig, du ved, der er styr på det hele. Og det er jeg ret sikker på, der er. Men så hvordan får vi ændret holdningen der? Jamen, jeg tror grundlæggende på, at vejen skal lige vises. Mm. For at de vil være med på den helt store skala. Og det kan jeg godt forstå. Det var jo dybest set det, de sagde til mig. Det er, at jamen, altså, kom lige og viser dig, du kan på niveauet under, så vil vi faktisk gerne være med, fordi det er det, vi har brug for, at se, at det kan virke. Fordi der er ikke rigtig nogen, der sådan er lykkes med det endnu. Så det er ligesom den ene del. Og så har jeg bare gået og snakket med en masse mennesker, som siger, at vi vil egentlig gerne være med. Mm. Det er jo vildt, at når jeg sidder til et eller andet samtale, eller til et eller andet middag, eller sådan noget, så er der nogen, der siger, hold kæft, man, kan man være med i det der? Så siger jeg, nej, men hvad får du til at spørge, når det lyder bare helt rigtigt? Mm. Så sidder jeg og tænker, okay, jamen, så er det jo i grunden det problem, jeg kunne prøve at løse, altså for at skaffe noget funding til det her. Og så er jeg sådan rimelig åbenmundet og siger, hvad jeg tænker. Og så er det det, jeg driver ud med. Og hvis det ikke lykkes, så finder jeg jo bare en anden vej. Så der er altså en velvillighed, som du møder derude. Men jeg kan også se, at der er masser af vores lyttere, som skriver ind til mig her på sms'en, at man jo på en eller anden måde også godt kunne sige, at man var, hvad skal man sige, bidrog til samfundet, når man køber helt almindelige aktier på børsen. Altså, fordi man jo finansierer en virksomhed, og man er med til at skabe arbejdspladser, dermed i hvert fald sådan indirekte. Der kommer flere penge i statskassen, og de kan gå til velfærd og alt muligt andet. Hvad tænker du af den retning? Nå, men det er jo faktuelt rigtigt. Mm. Jeg tænker bare på og det er i al respekt for lytternes beskeder, ikke? Men altså på en lidt større skala, i lidt andet orbit på en eller anden måde, ikke? At det her, det handler om, at vi både med det, vi gør, og den måde, vi gør det på, er socialt ansvarlige. Og der tænker jeg, at mange af de selskaber, man så kan investere ind i eller et eller andet, at der kan man sikkert godt finde en masse problematiske forhold der og så videre. Være hvad det være vil. Jeg synes i lige så høj grad, det handler om, at de enkelte selskaber også begynder at sige, at vi gør sådan og sådan. Og jeg kan sagtens følge dem med fodboldtræner, når man er frivillig fodboldtræner, men det er jo sådan, vi bedriver social ansvarlighed i Danmark. Det er hele det frivillige Danmark, og dem har jeg den dybeste respekt for. Men så har vi jo bare adskilt det, ligesom vi har adskilt, at der er NGO'er, der laver noget, så skal de jo søge penge hele tiden til deres gode formål, og hvis de ikke får det, så bliver de lukket. Altså, hvorfor er det, vi ikke samtænker tingene på en større skala? En socialøkonomisk virksomhed. Må jeg lige høre helt præcis, nu har vi hørt om at rejse en milliard, er jo ikke noget, man bare ligesom gør. Kan du ikke lige sådan ret præcis sige, hvad vil du bruge den milliard til? Hvad skal det lave, og hvad kommer du ud af det? Så det der var vores målsætning, det var at kunne på den måde investere i cirka 100 sociale tech-virksomheder og sørge for at skabe en enorm masse eksport, en masse arbejdspladser, og gøre det ud fra denne her tredimensionelle afkastmodel. Det var grundlæggende tanken. Og så er du ret i en milliard af mange penge, og derfor så er der også, altså der er en, som jeg virkelig respekterer meget, som sagde til mig, at du kunne måske have startet med 200 millioner, ikke? Eller et eller andet. Og det, jeg var så smart, så jeg søgte hans rådgivning, da jeg havde sendt invitationerne. Jeg havde ikke noget at rulle tilbage, vel? Men altså grundlæggende, så kan man sige, min pointe var bare at rejse tilpas mange penge til, at vi kunne gøre en forskel. Fordi i al ærlighed, de småpenge, jeg render rundt og investerer, altså det er småpenge i det store spil. Jeg kan bare se, hvor stor en effekt det har, og jeg kan se, hvor stort behovet for finansiering er derude blandt de her virksomheder. Og mange af de her social tech virksomheder, de kan ikke komme med en plan til venturekapitalisterne og sige, prøv at se hockeystikken. Det kan de ikke. Det er simpelthen, altså det er en helt anden måde, man bygger social tech virksomheder på. Man skal også som investor tænke noget mere langsigtet end 5-7 år og 10 gange penge igen. Så der er nogle strukturer her, vi er nødt til at arbejde med på det område. Men må jeg så lige spørge dig, er Danmark så ikke et dårligt sted? Fordi Danmark er jo i den grad en pylderøvsnation som velfærdssamfund, at staten har jo sat sig på godhedsindustrien. Og fordi så på den måde synes vi, det er så vældig godt, at vi betaler så meget skat. Det er jo den alibi, de bruger. Altså, så er Danmark jo ikke et særligt godt sted at være, eller hvad? Så det er jo et perspektiv. Mit perspektiv er, at det er en mulighed. Ikke? Når det er, at vi er så dygtige til at bedrive velfærd herhjemme, når vi er så dygtige til at kunne tænke næstekærligt og medmenneskeligt, så er det jo for mig at se en mulig eksportvare. De få gange, jeg har rejst rundt i verden og vist matematikfæsser frem og snakket med nogen, så folk, de refererer jo til Danmark som et dejligt sted og nogle søde mennesker, og vi kan noget, som de andre ikke kan. Og så tænker jeg, okay, jamen, men det er let at eksportere tech end så meget andet. Så hvis vi kan bygge noget, der for eksempel hjælper velfærds, og det er så det offentlige her, så kan det være, at det også kan hjælpe velfærdstyskland og velfærdsholland og hvad der er for noget. Eller hvis vi finder nøglen til, hvordan mennesker kan trives bedre, jamen så er det jo med teknologi noget med at oversætte og køre marketing, og så er vi afsted, ikke? Så jeg ser det som en mulighed, og inden for undervisning edtech, der er der altså en kæmpe fordel at sige, at vi er fra Skandinavien. Altså vi tager lige Finland med, ikke? Fordi så sikrer man sig, at de også lige har hørt om at det flip, de kører, ikke? Men det er bare, når jeg har stået i Holland og fra Danmark, okay, så vil vi godt høre om det. Det er jo helt vildt. Må jeg godt spørge et meget konkret spørgsmål, og det tror jeg, nogle af vores lyttere gerne vil have. Jeg er sådan en repræsentant for dem nu, ikke? Det er den der Kahoot, som alle er så fokuseret på, som jo gerne også som er noget spiller og alt muligt andet, og hygge sig derhjemme og sådan noget. Men de vil jo også have, at man skal lære ved at lege og så videre. Hvad mener du om den? Quiz-app. Ja, quiz-app. Ja, og det er vigtigt, og der, bare lige sådan, så jeg hører, at lege matematikker, det har jeg også ønsket for børnene, men... Men i al ærlighed, matematikfæsser, det er i høj grad et målrettet træningsmodul og så videre, så videre, læreindsigt og sådan noget. Men grundlæggende, så synes jeg jo, at når man lægger op, altså leg og læring passer godt sammen. Og jeg har altså ikke brugt Kahoots app i, jeg ved ikke hvor længe, og jeg kender meget lidt til selskabet. Jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at de ikke havde været i periferien eller hørt om, at vi ville sælge min virksomhed, fordi vi var inden for det område. Men altså, når det er sagt, så kender jeg for lidt til dem. Og du har ikke aktien? Jeg har ikke aktien, og jeg har for mange år siden investeret lidt i norske aktier, både kurs og alt muligt andet var mod mig, så det lader jeg andre dygtige mennesker om. Men Lars Svendsen, hvis vi prøver at gøre det konkret, altså når Kasper han står og taler om social investering, og sådan, er der nogle aktieselskaber, der sådan... oplagt dukker op i dit hoved af, hvis man på en eller anden måde gerne vil gøre en forskel, ikke bare for sin egen lille afkastkonto, men altså også for verden. Er der så noget, der er bedre end andet at kigge på? Det er der jo, men det er jo lidt svært at have med at gøre, for jeg ved heller ikke nøjagtigt, hvad du vil hen af. Du vil jo lave nogle nye ting, som ikke rigtig er lavet før, forstår jeg. Altså det er ligesom gå ind i et nyt land. Men, det er der, og det, men det er jo hele tiden også svært for dig. Altså, jeg vil sige på noget med en aktie, som det er jo ikke sådan lige det her, men som jeg kan, det er jo den der, som jeg begynder at tale om, det hedder Fresenius i Tyskland, som har sådan nogle infusionsvæsker, det hedder Capivitrum, og så har de jo så også dialyseapparater og har dialyseklinikker og i øvrigt hospitaler. De driver en frygtelig masse hospitaler. De har 70.000 mennesker ansat inden for hospitaler, altså hvor de er en privat hospitaler, kontrakter på at drive almindelige hospitaler, men altså hvor i et eller andet Dortmund er det dem, der har sådan et sygehus. Ikke? Og det er jo et eksempel på, hvor sådan et firma med mere dynamik end det, som det offentlige har. Det er jo sådan en form for udlicitering, prøver på at gøre en forskel, men det er jo så meget banalt, det er jo sådan ligesom gammeldags ud fra et eksisterende produkt og sådan noget, hvor alt det andet er jo sådan lidt mere indviklet. Vi har også haft et selskab, som jeg jo egentlig har været meget, meget tæt på at købe op i Sverige. Det er jo et selskab, der hedder Akademia, eller sådan noget lignende, Akademia, som driver skoler med C. For i Sverige har man en helt anden skolestruktur, end vi har. De har mange privatskoler, men det er ikke... I Danmark er det sådan ideologisk oprindeligt med, at man ikke vil lade folkeskolen forurene sine børn med hvad de mente om Gud og alt muligt andet. Så lavede man sine friskoler, og så sit var det grundviske til at begynde med. Så er det blevet alt muligt i dag, ikke? Og det er jo 20% af alle børn i Danmark, der går på en friskole. Men det er jo sådan holdningsmæssige skoler, og så er der nogle pædagogiske tankegang og sådan noget også. Men det andet i Sverige, det er sådan en forretning, hvor du egentlig driver det, og i Sverige er det meget større end i Danmark, så vidt jeg forstår det. Ja. Men det er jo også en virksomhed, men det er jo så, men det er jo så også en, jeg ved, det er jo så et spørgsmål, hvor balancen er. Ja. Hvor gør de mere, eller er de bare ude på at vride penge ud af kunderne? Jeg tror, at aktien hedder Akademedia. Nå ja, jamen, ja. Så er det der. ACA, det er tiggerkoden. Kasper, god råd til lyttere, der sidder derude og tænker, jeg vil faktisk godt gå bare en lille smule på kompromis med mit afkast, hvis jeg kan være med til at gøre en social forskel for verden, for mine børn, for dine børn, for alle mulige andre derude. Hvordan kommer man i gang? Og altså, nu skal du ikke sige, at man skal gå ind og kigge på dit eget hjemmeside. Nej, men altså, hvis man skal gøre noget andet, hvad gør man så? For i al ærlighed, jeg synes, det er svært at se, hvad man kan gøre i dag. Det er jo noget af det, som jeg driver ud med at prøve at løse. Jeg er med på, at heldigvis er der jo sket det, at inden for det grønne område for eksempel, ikke? Altså, så hvis man mener, det er vigtigt, så kan man jo virkelig vælge at investere hårdt ind i det, og så videre. Ellers så skulle jeg til at sige, at så kan man jo selvfølgelig prøve at søge de forskellige områder, eller miljøer, hvor at de her forskellige startups er, som så, og så støtte dem. Det der problemet der, det er, at det er så risikofyldt, at man skal være så dygtig for at kunne få det til at altså tjene penge på det, at jeg vil faktisk ikke rigtig anbefale folk at gøre det. Altså medmindre de virkelig kender nogen, at de holder så meget af dem, så de er ligeglade med de 100.000 kroner, ikke? Og det er jo noget af det, som jeg synes, der er spændende at prøve at løse helt grundlæggende, det er, at man så kan være med på et bredere felt frem for altså af virksomheder, små virksomheder. Og man kan jo se det her med, hvad er det, mikronoteringer på børserne og sådan noget, hvor der er det selskaber, der er 10, 15, 20 millioner kroner værd, som bliver noteret og rejser en masse penge. Ikke? Mm. Altså, så man prøver jo at finde nogle løsninger på, hvordan at, så at sige, almindelige mennesker kan være med, ikke? Men jeg har svært ved at sådan se, hvad man skal gøre i dag, hvis det er den sociale ansvarlighed, som er vigtig for en. Ja. Jeg kan se, hvis man er grøn. Jeg kan se, hvis man er interesseret inden for medikor, at det betyder meget for en, at en eller anden bestemt sygdom bliver kureret. Så kan man finde en virksomhed, der er i gang med at forske i det. Mm. Og så nogle gange er man heldig, og nogle gange er man ikke. Men ellers så har jeg faktisk svært ved at se det. Så man søge jobbet som assistenttræner. Det er, at du laver et nyt forsikringsselskab, fordi forsikringsselskaberne, de priser i Danmark på forsikringen burde være 10-12% lavere. Mm. Og det er jo kun fordi, det er blevet et monopoliseret marked, hvor kunderne er blevet smidt ud af reelt og sat under administration af sig selv i de der funktionærstyrede foretagender. Mm. Det er et eksempel på, hvor der er brug for, det er jo en ny andelsbevægelse, vi skulle have gang i der. Så ja, det kan være, det er lidt... Ja. Det er måske ja, det kommer jeg ikke til. Det kan jeg bruge i forsikringsbranchen. Okay. Ja. Kasper, her til sidst. Du har jo altså været ude at sige, at du vil skabe samfundsværdi for 100 milliarder kroner. Hvornår når du i mål med det? Jamen, det skulle gerne være et mål, jeg kan sætte to streger under, når jeg bliver 50, og jeg er 42 i dag. Okay. Der er fart på den mand. Lad os bare sige det på den måde. Ja, I spørger bare, så kommer jeg med opgørelsen. Jeg arbejder på, hvordan vi regner på det. Det var meget lettere i fæsserdagene, fordi... Hvor meget måde fæsser at give? Samlet set, det er svært at vide, men det var jo adskillige milliarder om året, hvis man regner konservativt på det. Så, og det var til sidst, ikke? Og det var jo brugen steg over tid, ikke? Så hvis jeg tog det med, ville jeg i hvert fald kunne bogføre 10 milliarder. Okay, 8 år at løbe på. Kasper, held og lykke med det. Vi vender tilbage til dig og følger op og ser, om du når i mål. Det skal være så velkommen. Det var spændende til at have dig her i studiet. Du skal hælde op eller om. Ja. Jeg må ikke røre bordet her for at vide. Lars Svendsen, en sidste omgang på de finansielle markeder. Det er en meget stille dag på kontoret, hvor vi ligger her. Og, og falder en lille smule baglæns i Europa, og det er sådan, det er ikke, fordi vi vinder på det der ECB, det tror jeg ikke vil forstyrre nogen mennesker, men det er sådan lidt, det er sådan et justeringsmarked, skal vi finde ud af, hvad skal vi nu? Ja, det er sådan et vi lader det være ved det, Svendsen, ja, og overgiver stafetten til Euroinvestor, hvor man jo altså kan få både nyheder og kommentarer og fondsbørsmeddelelser og realtidskurser og alt muligt andet. Man kan gå hjælp med også gå ind og teste sine egne investorevner. Der er altså et modul, hvor man kan prøve sig frem i forskellige porteføljer, inden man smider rigtige penge i markedet, så kan man lege lidt med det. Herfra er der kun at sige rigtig god dag til jer. Vi høres ved igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.